128वां सर्ग। अंधकारपूर्ण गड्ढे को तथा ब्रह्मांड के आवरणों को पार कर विपश्चितों का अविद्या में भ्रमण का वर्णन। यदि श्री राम जी की ओर से यह आशंका हो कि ज्योतिषचक्र तथा उसके विस्तार आदि का परिज्ञान आपको किस प्रमाण से हुआ, तो इस पर कहते हैं, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, हमारे सदृश योगी जनों को योग ज्ञानाभ्यास से शोधित जो शुद्ध तत्वबोध यानी सर्वजगत तत्व साक्षात्कार है, तद्रूप आतिवाहिक शरीर से इन सबका प्रत्यक्ष होता है। आधिभौतिक स्थूल रूप से प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं होता है। यह जो मैंने लोकालोक ज्योतिषचक्र आदि का अवयव संगठन आपसे कहा, वह स्वयं दृष्ट जगत स्वप्न में प्रसिद्ध है, अन्य लोगों द्वारा दृष्ट जगत स्वप्नों में प्रसिद्ध मैंने नहीं कहा। अन्यान्य ब्रह्मांडांतरों के जगत स्वप्नों में भी ऐसी ही स्वभावतः स्थिति अवयव संघटना है और कहीं पर इससे विलक्षण भी है। 1-2 यदि श्री राम जी कहें कि यदि अन्य ब्रह्मांडों का स्वरूप गठन विलक्षण है, तो उसे भी कहने की कृपा कीजिए, इस पर कहते हैं, अन्यान्य जगत स्वप्नों के अवयव संगठन के वर्णन से यहाँ क्या प्रयोजन है। बुद्धिमान पुरुषों को उपयोगी बातों के सिवा और बातें नहीं रुचती तीं। हे पंडित लोगों, उस उत्सर्ग से सब ब्रह्मांडों के मध्य में सब द्वीप और सागरों की उत्तर दिशा में मेरु पर्वत है, लोकालोक पर्वत दक्षिण दिशा में है। इस प्रकार समस्त भूत समूह के विषय में जिनकी जिज्ञासा है, उनका अनुमान हो जाए। जो अवांतर विशेष हैं, उनका वहां के रहने वाले लोग ही प्रत्यक्ष करते हैं यहां के रहने वालों को। पेज 568 2288 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध उनका प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा कहते हैं। एक वहां पर जो और जगभ्रम हैं, उनका वहां के निवासियों को प्रत्यक्ष होता है। उस तरह की अपनी अव्यवर्चना से शोभित होने वाले वे हम लोगों के प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं। सब द्वीप और सागरों के उत्तर में मेरु पर्वत है और दक्षिण में लोकालोक पर्वत है, ऐसा निश्चय सात द्वीपों में रहने वालों का ही है, ब्रह्मांड से बाहर रहने वालों का ऐसा निश्चय नहीं है। 5-6 वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी, अब आप प्रस्तुत विषय को सुनिए। ब्रह्मांड के दो खप्पर जिनका की विस्तार पूर्वोक्त 1 अरब योजन है, उनसे बाहर 10 गुना जलावरण स्थित है। वे ब्रह्मांड के खप्पर ही पार्थिव भाग होने से अपनी आकर्षण शक्ति से जल को ऐसे ही नित्य धारण करते हैं जैसे कि त्रिनचुंबकमणि अपनी आकर्षण शक्ति के स्वभाव से त्रिनों को धारण करती है, अथवा जैसे कल्पवृक्ष अर्थियों से वांछित रत्नों को धारण करता है। 7-8 तब तो मेघों से गिरे हुए जल बिंदु, ओले आदि, समुद्र नदी आदि में नहीं गिरेंगे, कारण कि जल में आकर्षण शक्ति का अभाव है, किंतु दूर से भी तीर भूमि में आकर वहीं गिरेंगे, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। जैसे कल्पवृक्ष रत्नों का आधार है, वैसे ही सदा सभी पदार्थों का आश्रय पार्थिव भाग ही है। इसलिए ये जलवृष्टि आदि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में गिरते हैं। वर्टिकल बार पूर्वोक्त ब्रह्मांड के आवरणभूत जल से बाहर जल से 10 गुना आकाश के समान देदी प्यामान ईंधन शून्य तेज स्थित है। वर्टिकल बार ब्रह्मांडावरणभूत तेज से बाहर 10 गुना विस्तार युक्त वायु स्थित, वायु से बाहर 10 गुना निर्मल आकाश स्थित है। उसके बाद परम शांत असीम ब्रह्माकाश अविद्याश्बलित ब्रह्माकाश है, वह अविनाशी न प्रकाश है और न अंधकार है, महाविज्ञान घन सुषुप्ति तुल्य है। 11-12 वर्टिकल बार आदि मध्य और अंत से जन्म स्थिति और विनाश से शून्य महाचित नाम वाले सर्वात्मक लोहघन के समान छिद्र शून्य निर्वाण रूपी उस ब्रह्म महाकाश में दूर दूर वैसे करोड़ों ब्रह्मांड बार बार उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं। 13-14 वह कौन कारण है जो करोड़ों ब्रह्मांडों को विकसित करता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, कचनोपी सम ब्रह्मा में करोड़ों ब्रह्मांडों को विकसित करने वाला कोई भी नहीं है, किंतु कचन स्वभाव वह ब्रह्मा ही अपने में अविद्यावश तादृश रूप से स्थित है। 15 प्रश्नों के उत्तर का उपसंहार कर अब प्रस्तुत विषय सुनाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह दृश्यानुभव क्रम आदि से अंत तक सारा का सारा मैंने आपसे कहा, अब आप लोकालोक पर्वत पर विपश्चित का जो हाल हुआ उसे सुनिए। 16 वर्टिकल बार खूब अभ्यस्त पूर्व संस्कार से, दिगंत दर्शन उद्योग के संस्कार से संपन्न उस प्रकार के सजीव निश्चय से प्रेरित विपश्चित लोकालोक पर्वत के शिखर से परे पूर्वोक्त अंधकार गर्त में प्रविष्ट हुआ। 17 वहां पर उसने अपने देव शरीर को पर्वत शिखर के सदृश अत्यंत महान गीध आदि द्वारा नोच नोच कर खाया गया देखा। तदुपरांत अपने पूर्वचिंतित दिगंत दर्शन में अपने मनोमय देह को ही प्रवृत्त देखा। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार जहां पर उसकी मृत्यु हुई थी वह प्रदेश पुण्यमय था, यानी स्थूल देह के विषय संस्कार के उद्बोधक 4 प्रकार के प्राणिसमूहों से शून्य था। उस देश की महिमा से निर्मल आश्य वाले विपश्चित को आतिवाहिक शरीर में आधिभौतिकता। 569 सर्ग 128 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2289 की प्रतीति नहीं हुई, अर्थात उसे आतिवाहिकता का विस्मरण नहीं हुआ। 19 उक्त विपश्चित जिसका ज्ञान स्थूल देह से अतिरिक्त केवल आत्मा को विषय करता था, उससे अधिक स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से अतिरिक्त शुद्ध चिन्मात्र आत्मा को विषय करने वाले बोध को प्राप्त नहीं हुआ था। इससे दिगंत दर्शन रूप कार्य को असमाप्त समझकर गमन स्वभाव के अनुकूल हुआ, यानी दिगंत दर्शन रूप कार्य से विरत नहीं हुआ। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार देहविहीन चित्त बाहर कैसे जाता है? देह के बिना चित्त का बाहर संचार स्वीकार करने पर भी पहले विपश्चित की देवता के शरीर से भी आकाश मार्ग में अप्रतिहत गति रही। देव शरीर का नाश होने पर भी मनोमय देह से आकाश मार्ग में चल रहे उस विपश्चित का पूर्व देव शरीर से मनोमात्र देह में क्या विशेष हुआ, ऐसा श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनीश्वर, यह चित्त शरीर के बिना कार्य में कैसे गमन करता है? यदि शरीर के बिना भी गमन मान लिया जाए तो भी आतिवाहिक देह से मनोमय देह में अधिक बोध कैसा होता है? 21 श्री वशिष्ठ जी उक्त प्रश्नों में से पहले प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे अंतःपुर में निवास करने वाले का यह मन संकल्प रूपी पथिक के रूप में बाहर गमन करता है, वैसे ही इसका मन बाहर प्रसृत हुआ। भाव यह कि संकल्प को मार्गगमन में देह की अपेक्षा नहीं होती है। 22 भ्रांति में, स्वप्न में, मनोरथ में, मिथ्या ज्ञान में तथा औपन्यासिक कथाओं के श्रवण में जैसे मन का संचार होता है, वैसे ही उस मन का प्रसार हुआ। 23 दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। जिस शरीर में भ्रम, स्वप्न, मनोराज्य आदि का प्रसार होता है वह शरीर आतिवाहिक है। उस आतिवाहिक देह में ही कालवश आतिवाहिकता के विस्मरण से आपकी आधिभौतिकता बुद्धि उत्पन्न होती है। 24 कब आधिभौतिकता की निवृत्ति से आतिवाहिकता का शेष होता है, इस प्रश्न पर कहते हैं, विचार से सर्परज्जु भ्रांति के तुल्य यह आधिभौतिक शरीर जब अंतर्हित हो जाता है तब आतिवाहिक शरीर अवशिष्ट रहता है। वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार आतिवाहिक शरीर की निवृत्ति से चिन्मात्र का शेष होने में भी विचार ही साधन है। इस आशय से कहते हैं, हे श्री राम जी, इस आतिवाहिक देह का तेजसा सोमय शुंगेन सन्मूल मन विच, हे सौमय, तेज रूपी मूल से सन्मूल की खोज करो। इस श्रुति द्वारा प्रदर्शित तत्वज्ञान के उपाय से भली भांति तब तक विचार कीजिए जब तक कि इसमें चिन्मात्र से अतिरिक्त कुछ नहीं है, यह प्रतीति न हो। 26 निर्विषय चिन्मात्र प्रसिद्धि का तो पहले अनेक बार वारण किया ही जा चुका है, इस आशय से पहले अनेक बार उक्त आधे श्लोक को पुनः कहते हैं। एक देश से दूसरे देश की प्राप्ति होने में मध्य में जो संवित का शरीर है, एक रूप असीम इस चिन्मात्र का वह रूप प्रसिद्ध ही है। वर्टिकल बार 27, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पेज 570, 2290। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध, एक एक उसमें द्वैत रूपी विषय और विषय प्रयुक्त राग द्वेष आदि का प्रसंग ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। भला बतलाइए तो सही, उसमें कहाँ द्वैत है, कहाँ द्वेष है और कहाँ राग आदि है। सब कुछ शिव आदि अंतविहीन परम बोधरूप ही है। 28 मन के मनन से शून्य शांत जो अवस्थिति है, वही उत्तम बोध है। आतिवाहिक देह में स्थित विपश्चित उस बोध को प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसे केवल आतिवाहिक देह में आत्म प्रतीति हुई थी, अतएव उसने अपने मन को आगे चलते हुए देखा। आतिवाहिक देह से उसने गर्भवास के तुल्य अंधकार देखा। तम के अंत में उसने ब्रह्मांड खप्पर रूप भूमि के खंड को, दो खप्परों के संपुट भागों के संधिभूत भूखंड को पाया, जो वज्र के समान दृढ़ सुवर्णमय और करोड़ों योजन विस्तीर्ण था। 29-31 उसके अंत में उसे उस भूखंड से 8 गुना जल मिला। वह द्वीप के अंत में ब्रह्मांड खप्पर भूमि के ही समानांतर में सागर के पृष्ठ के समान स्थित था। जल का निराधार रहना संभव नहीं है, अतः वह ब्रह्मांडक पालखंड का अवलंबन कर उसी के समान विभक्त होकर स्थित था। यह भाव है। 32 उक्त जल को लांघकर उसके बाद वह सूर्यों के समूह की नाई भीषण प्रल्याग्नि की घनघोर ज्वालाओं के पिंडीभूत कोटर के समान चमकीले तेज को प्राप्त हुआ। आशय यह कि तेजस आदि आवरणों को जल की तरह आधार की अपेक्षा नहीं है, इसलिए संधि का विभाग न होने से पिंड कोटर के तुल्य देदीप्यमान यह कथन है। 33 तेजस आवरण में भ्रमण कर रहे उस विपश्चित ने दाह शोक आदि से मुक्त मनोमय देह से उसके उत्तरवर्ती वायुरूप आवरण में गमन जाना। 34 उसका उक्त गमन प्रायः स्वप्न की कल्पना के तुल्य रहा, वास्तविक नहीं रहा, यह बुबुधे पद का तात्पर्य बतलाते हैं। पहुँचाए जा रहे उस विपश्चित ने आतिवाहिक आत्मा को जाना और चित मात्र रूप मेरा कौन सा वहन होगा यह भी जाना। 35 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, इस बोध से उक्त धीरात्मा ने उस वायुसागर को पार किया और उसके बाद वह उससे 10 गुने विस्तृत आकाश में पहुंचा। 36 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, आकाश को लांघकर वह असीम अविद्याश्बल ब्रह्माकाश में पहुंचा, जिसमें सब कुछ विलीन होता है, सब कुछ जिससे आविर्भूत होता है, जो कुछ भी नहीं है। वहां पर मनोमय देह से भ्रमण करता हुआ वह संस्कारवश अत्यंत दूर तक गया। उसने उसमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु और जगत देखा, फिर संसार की रचनाएं देखी, फिर सृष्टियां देखी और दिशाएं देखी, फिर पर्वत देखे, फिर आकाश देखा, फिर देवता देखे, फिर मनुष्य देखे, फिर पंचमहाभूतों के पर्यंत में अत्यंत घन ब्रह्मा देखा, फिर उसमें खूब जगत देखे, फिर सृष्टियां देखी, फिर दिशाएं देखी, मायाश्बल ब्रह्माकाश देखा, उसके बाद फिर दूसरी अवस्थित सृष्टियां देखी। इस प्रकार दीर्घकाल तक विहार करता हुआ वह आज भी विहार कर रहा है। चिरकाल से अभ्यस्त अपने जगत सत्यता निश्चय से वह विरत नहीं होता है। अविद्या का अंत है ही नहीं, सत्य स्वभाव की आलोचना की जाए तो वह ब्रह्मा ही है। वस्तुतः परिपूर्ण ब्रह्मा में अविद्या नहीं है। यह दृश्य है, यह अविद्या है, यह विकसित आत्मा है। जो ब्रह्मा आपने जागृत में और स्वप्न में जैसी वासना के आविर्भाव से पहले देखा, इस समय देखते हैं और आगे भी देखेंगे, वह ब्रह्मा वैसा ही था, है और रहेगा। 37-44 आई। इसीलिए यह जगत सत और असत से विलक्षण अनिर्वचनीय ही है, ऐसा कहते हैं। पेज 571। सर्ग 129। श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2291। यह था, है और होगा। इस प्रकार का क्रमयुक्त जगत का भान अविद्या मात्र ही है। बंद किए गए नेत्रों में तैमेरिक चक्र के समान महान प्रतीत होता है। वह केवल चिन्मात्र रूप से सत नहीं है, प्रतिभा स्वरूप इस अज्ञदृष्टि प्रसिद्धि से तो असताकार नहीं है, इसलिए दोनों दृष्टि के प्रमाण होने पर अनिवर्चनीय ही है। 45 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार है श्री रामचंद्र जी। वह विपश्चित आज भी तत्वज्ञान न होने के कारण उन पूर्वदृष्टों में ही और उनके सदृश अन्य वासना मात्र होने से अत्यंत सूक्ष्म विराटों के अंदर प्रसिद्ध जगतों से वनभागों में मृग के समान अपनी वासना की उत्कटता से बार बार घूमता है। 46 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 128वां सर्ग समाप्त।